أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل ده نتسل بيشتم آيات تفشرو بر پنزة پنزة وسم آيات بني ختم سوا دلتا شداغ اول درس شروع كيج ده داغ زاس خش وقالو باتر داغ نزايا پوري چه دو پنزة وسم آيات إلا قليلات ده دي ربط ده ما قبل سر پدي كده چه مخ که سابق مضمون چه و اغا چه کمو کسانو ده توحید از انکار که و ده یاو ده رسالت از خدا رسول علیه السلام انکار که و ده دوا او ده قرآن از خهم چه ده قرآن منکر ول ده زان سر جوری ده خدای پاک کلام نعوز بلانه ده ده در انکار چه دی که ول ده دروس رو جواب کیرس ده اوس چه دی دا بیا د دې د حق انکار جواب ورل روکی چې د بعثت څخه هم منکر وخدا اصولي مسلې د سرت خو مکی دي نو بعثت دا معنی چې انسان مړ شي بیا راژوندې کیږي ورست دغه بعث بعد الموت چې ورته وای خدا دغه څخه دی منکرونو دغه په باره کې د دې جواب ورکی او دا چې د بعث منکر چې خدا خبره هم چا کول رسول علی السلام کول نو په دغه کې منکر د رسالت لالي نو ګا کبیر ته د رسالت انکار مر سره نغښتې دي خلاصې د خبرې یدا چې په دې اوس مضمون کې چې دی چې د دې انکار د وروسته ژوند څخه او د رسالت څخه دی د دواړو خبرو جواب الله ورلره ورکوي او دی چې دا انکار د رسالت څخه دلته کاوه څنګه کاوه بهرحال خو دغسې د عقل لیرې خبرې کوي چې سړی مړ سي بیا راژوندی کېږي بهرحال دا عقل مني بهرحال نو څنګه زه نبي وبولم دا د سره زه به د هر څه پر ځان زور تېر کړم تېر کړم خو دغسې غیر معقولې خبرې کوي وایي چې سړی مړ سي بیا راژوندی کېږي بیا څنګه راژوندی کېږي مړ دا نشي کېدلی. ګوره دا انکاریم د دغه ځای شروع نو چې د بعث منکر د رسالت منکر ګواکې د دغو دواړو خبرو شبهې و د دغه سوال جواب یې په دغه آیاتو کې دي چې دا اوس ما درته وویل. نو رب چې د ماقبله سره داس پخوا د هغه درو اصولي مسلو څخه دغه سوی انکار لکه توحید سو لکه رسالت سو لکه قرآن سو. دلته نن دا څلورمه مسله چې بعث بعد الموت د دغې انکار د دغې جواب ورلرو کې رسالت یې په بغل کې ورسره دی چې د هغه څه هم انکار دی. نو الله داسې فرمایي الله عز وجل وای وای وقالو دوی وای دغه مشرکان اذا هغه وخت کنا چې موږ سو عظاما اډوکي سو نو چې زه مړ سم باره په قبر کې کښېښول سم نو خو اډوکي به سم و رفاتا او زره زره سو رفات دغه زرې ته لکه رنجه چې دغه رقمې کې خو زه دغسې کېږم دغسې خاوره سم دغه نمې داسې کوم زاړه قبرونه لیدلي چې ورته وګورې اډوکې لا ولاکي ساده ډوری ولاړې په دا زړو زړو ځایو کې ګایګې موږ لیدلي چې ډوری دغسې خالي ولاړې ته چې وګسه په ژوند شلې د پکښې شور سوی دغه رقمې نو خو رفات سو رفات معنی لکه ګرځ دا رقم سو نه زره زره نو چې موږ سو عظاما اډوکې و رفاتا او زره زره سو نو ایا انا بشک موږ له مبعوثون خامخا بېرته را پاڅول کېږو را پیدا کېږو خلقا جدیدا په نوي خلق سره بیا بېرته سر دپاره بیا زه پیدا کېږم دا رقم دا کېدلی شي. ګوره په سر د آیات سر چې دی دا کوم استفهام د انکار راوړي دا په مابینځ کې بیا راوړي دوه واره ښه دا رقم کېږي دغه شی معنا دوه خو ډېره بعیده خبر ده که ترجمې ته بیا متوجه سي. وقالو دا کفار وای دا مشرکان ایا دغه هغه استفهام پوښتنه ده د انکار ایا اذا هغه وخت کنا چې موږ سو عظاما اډوکي و رفاتا زره زره سو وهم ایا ان بشک موږ له مبعوثون بیا راپورته کېږو معنا بیا راپاڅول کېږو خلقا جدیدا په نوي پیدایش سره بیا به زه نوی سر دپاره پیدا کېږم بیا به زه دغې سړی یم سترګې به لرم دغسې به غوږونه وي لاسونه به وي دا رقم کېدلی شي. دا خو د دې انکار سو جواب کمه دی. قلته ورته ووایه ای محمده ورته کونو تسې سی حجارتا ډبرې او حدیدا یا وسپنه ستاسونه پلر کوشنی دماغی دی لکه د ټک ګر سره ته خو لا اډوکې یادی اډوکې خو لا یو وخت ژوند پر جمځکه کړی و ګرځېدلی و یا ګر سره ډبره سره ډبره خو به نه یې ګرځېدلې چا به نه کېدلې ډبره ژوندۍ وه د خلکو سره خبرې کولې خو نه ده سوې وسپنه سه وسپنه خو به چا نه کېدلې چې وسپنه سې راجې پر رب العالمین چې را ژوندۍ کړي ګر سره ډبره سره بجله را ژوندۍ کړي اوس لا ته اډوکې یادی اډوکې خو دلته په کلو کړو ګرځېدلی و پښتانه متل کې وایي په یو والي کې چې اوبه وبهېږي بیا یم امکان شته چې په کښې کې وبهېږي ولې خو یې پلا والله دا د اوبه په کښې راغلي دي نو ستا پر اډوک خو یې پلا دا ژوند تېر سوی دی کېدای شي بیا الله تعالی یې پر راولي بلکل ممکن دی کېدلی شي یا پر اډوکې خو پرېږده و پر ډبره خو ژوند ګرسره نه دی راغلي دغسې ژوند لکه د انسان غې دغسې حیات پر دا وسپنه خو دغسې حیات ګرسره نه دی راغلي لکه د انسان غې چې دغه رقم یا چې هغه رقم سي هم دې الله تعالی را ژوندی کړي دغه دوه لاڅه کړه ډبره ما خواته کړه او دا وسپنه هم اخواته بل داسې مخلوقیات که چې ګر سره ستا په ځین کې امکان ده دغه نه چې ژوند یې ورکول شي خپله مرګ موت ته په خدای بېرته ژوند ورله را ورکړي موت حیات خو سره زد دي زد په زد ولې چې درمته شي پکې الله پاک دغسې قدرت دی دېته شی زور نه غواړي تا ته دونه ګرانه ده زه چې اډوکې یم چې خاورې سم بیا کېږو ولې نه کېږو قلته ورته ووایه ورته کونو تسې سي حجارتا ډبره او حديدا يا وسبنا او خلقا يا مخلوق مما دا اغا مخلوق اتسخه يكبرو چو بيخي غطوه دا اغا جوانده كول في صدوركم پا زگرو كستسي چستا پا زگر كي دا اغا دا صدور سمراد زگر بيا چه دي زگر کرده دي مراد جزن اغا محال دي اغا حال دي پا زگر كي چه اغا نو اغا زره دي دلتي مراد بارم شترجمه پا زره سرکو كنیا صدر زگر پا دا کپس شیط يوه يلکی جنو نو في صدوركم پا زرو كستسي بل دغه شی یاد کړه چې ستا په زړه کې د هغه ژوندې کول ډېر غټ کې هغه یاد کوم چې هغه لا هم سې لا به خامخا را ژوندې کېږي دا به دلته ورسره د ځانه په تفسیر کې ورسره کښېږدی نو تفسیر سو نور که دلته نه نور که تسې سي ډبره سي وسپنه سي یا بل دغسې یو مخلوق چې ستاسې په ځګرو کې د هغه ژوندې کېدل بېخي لېرې وي نو بره څه کېږي هم را ژوندې کېږي خامخا هم الله تعالی را ژوندې کولی سي نو دا چې ته جواب ورلره ورکړې نو خو دا خبره ګواکې ورته ممکنه سوله په کلکه ورته وویل شو چې دا ته چې د اډوکو ژوندي کول لېرې بولې دا ممکن دی وسپنه له الله را ژوندی کولی شي پسیدینو برای شش داد سو کی دا کار دم خب پشتنه پدی پیل کی وش داش ون که دایسی کنیس که دای اگه ممکن صورت وس برای چی بود کیه تو فقط کجباسی کی کنی خبر خدا علاوه بر وحدانیت وقتی لاتی رسیده فسجرد یقولون دیب وای من یعیدونه من سوک یعید و را گردی نامو راشه دانو چه دا جود ممکن دی چوه کرا کهی اصره وشه اغا پایل وشه مانا اغا ذات وشه نو. من سوک یعید و را گردی نامو جبرت پا بل جبند کنو دا جه جواب رو لرغوار قل تور توای محمد ورتا الذی اغا ذات من برت را گردی فطر کم اول مره فطر چه پیدا کری واست کم تاسی اول مره کن وار دوار اول دوار چه پیدا کری وی چاغ اول پیدا کوي سو دا اول زندگی خو دې دغه د زګبین ما چاولادونه دي کور دي سار ماشان وزن نه وزن دغه چادر کړه ورته هغه ذات کې بیا امر تر ژوند کې ستاسو بیا هغه ذات ولې ورکو څوک ما ژوند کې معنا ژوند خو یې ممکن کې دای خوشی کې به څوک دغه ذات کې دا د ملکانو او د سردارانو او د سنسانانو کار نه دي چې برته ژوند لري درک الله پاک پېته چې دا جواب ورکړي بارون دي سچم کې فسيون غضون الیک رؤوسهم فسجرد ينغضون ديب وشوري ينغضون ديب وشير نغض دغ شورول وحركته ويلكير ديب وشوري اليك وتات رؤوسهم سرون ديب د تعجب پر کمی کی دغ سر چورین دسنه کی چ منی دس ش معنا ته د تعجب خبره ده سر خو شوري ال تفزری کی استهزاء کی قانیه ندی فقط هغه سر درخشان پر کم شوري فسجرد ينغضون ديب وشوري إليك وتاتا رؤوس مخبل سرون بدرت وشوري دا استهزاء پر کم بانی ويقولون بيان ودي دريم پشتنكي ويمتاهو شنو چې دا کیږي دا کله دی د خیره سره دوه کاله بعد درې کاله بعد څه وخت نیټه یې وشه درې پښتنې وکړې ګټې دې استهزاء پر کوم کې اول پښتنې څه اذا كنا عظاما ورفاتا اين لمبعوثون خلقا جديدا چې موږ زړه ډو کې سو زری زلو چې بیا راځوند کیږي هغه خو الله پاک خپل ډو کې موږ کې بسیلا کې چې ګر سره ډبره سي وسپنه سي یا بل دغه سي مخلوق چې تاسو زین کې دغه ژوند کې کول بخې ډیر لري لم راځوند کیږي دا جواب ورلره ورکړي برای به اورست پشتنه شروع اشه دا کار څوک یې نو څوک مبرته راځبند کی هغه جواب ورلار کی چې کوم چاچ اول پیدا کړی وی هغه جره پورته کی برته درېم پشتنه دغه اشه نو تاریخ وشه دا به څه وخت کیږي د خیر سره 300 کال بعد 2000 کال بعد دا پشتنه اوس کی وی قولونه دوی وای متا هو متا کله ده هو دغه خبره ته کی ذکر کوي چې برته ژوندسته قل د دې جواب ورلار ورک نو درې قول را له په دغه ځای کې معنی د احرار قول چې دی و رسول علی السلام تعالی هغه جواب ورشي قل قل قل دا درېم دی قل تورته عسى نشجد انده عشای انده یکون چې به قریبا به خبر نشجدي مدقق دغه سم دم تحقیقي تاریخ خو جدید د قیامت و رسول علی السلام تم نه دی معلوم نه جبرئیل ته معلوم دی نه میکائیل او اسرافیل ته معلوم دی حتی اسرافیل تر اوسه په انتظار کې دی امر ته منتظر دی چې دی به شپې لی څه وخت وي چې قیامت شي بیا بد و امش پلیچ برت انسانان را جوانگی سی دا گرد پیولا دای ندی خبر نو پقط دی سورتا یا چیزی چم را نجده بایی را نجده ولی خدا ار شی چرا روانی اغا نجده دی ار شی چرا روانی اغا نجده دی ار شی چی تیر سی اغا لیر دی دی مثال پا تور دا پرون دا ورزی چیز مرش سا تیر سوی دا خوچ دیر ساتون اکیر دا یا اتل ساتا بکیر چیز دا پرون دا ورز مرش دا سرگنیام سوی دا مثلا بل کال دا ورز خو ادی درغه پوری درې سو سوش پی پاته دی دغه د بل کال دغه ورځ رانیږدې بدل کیږي د پرون ورځ چې دغه لیر بدل کیږي چې لاړ به د چا پلار نه سره ګرځوي نو دا لیر سوال چې دا بل را روان د خو دی ګړې په ګړې رانیږدې کیږي نو قسم په ظاهر چې ورته ګره خو درې سو سوش پی ورته پاته دی څو د لیر د مگر راځي درته نو دا نږدې بدل کیږي نو قیامت په دغه باندې الله نږدې بولي چې را روان دي د شک او تلې راځي دا د پرون ورځ بعید ده چې لاړ به د چا پلار نه سره ګرځوي چې څخ برته واړی شي برته راشاته چې ورته ورنده کار نه کیږي په ورځو کې نو په دا تاریخ که سوی دینو دی سورتو ها خل تورتو ها ورتا عصا شای انده یکون یب دا غرا جوندی که دل برته دا با قریبا نجده وی که تا ودانو پا کم ورز کیش دا سیا ورز ورتا شی چی نجده خو بیا ورز با چنگ ورز دیگه نقش ورتا یادی وام یوم دا پا اغا ورز کیش یدعو چه علا برا او بولی کم تاس یدعو چه را بولی را غاری کم تیس پا وایستا سر دا پریشتیه چاغه پرشتہ او ملک نو څوک د اسرافیل علی السلام دی د اسرافیل علی السلام اغه دوه ام شپېلې چې دی وی اغه شپېلې چې دی اول دواره فکه خو چې پر دنیا یو ژوندۍ شي دی ټول شیان مړه کېږي، تر ملائکو، تر پیانانانو، تر انسانانو ټول مړه شي. حتی بره په پای کې وروسته چې دی خپل روح هم قبض کوي، دغه خپل روح یې هم قبض شپېلې د لاسه ولویژو، وروسته اول الله تعالی و دلته ژوند ورکړي، دلته چې ژوند ورکړي بیرته خپل شپېلې راواخلي. په دا مابینځ کې تقریبا تفاسیر لیکي وایي څلوېښت کاله راځي، بره وروسته الله پاک بیا مړ کوي، ته بیا پکښې پوه کړه چې دی بره پلا بیا پکښې کې پوه کړي، ټول ژوندي شیان بیرته راژوندي شي. دا نو هغه دوه ام پوکل چې دي هغه یې دعوت دی، هغه چې دی ووایي په هغه کې دعوت ده، دغه پروت دی چې الله پاک زما او خواته راسي دلته. یو مده هغه ورځ ده چې تاسې به بیرته راژوندي کېږي، یدعو چې راوغواړي کوم تاسې الله پاک په واسطه ده چا، الله خو خپله نور نه لري، په واسطه سره د اسرافیل علیه السلام وسلام. فتستجیبون نو تاسې به اجابت قبلونه وکړي د الله تعالی د دغه امر بحمده سره د حمد ویلو ده. وتظنون او تسب دا گمان کوي ان لبستم دا ان چې دي شرکیه نه دي نافیه دي، ان لبستم چې تسې ځنډ نه دي کړی، عمر مون نه دي چیر کړی په دنیا او په قبر کې الا قلیلا مگر نه لږ. دلته به ست سرته درس، دنیا څو زره کاله سوې ده، د مثال په تور یا موږ څو کاله په کې تیر کړی دي، مثلا ته پارس کده یو انسان عمر زر کاله پارس کده، کې نه خزر کاله نه دي سل ته نه رسیږي، په قبر کې چې هر څو زر کاله پروت دی. علاوه دغه دواړه ژوند هم د دنیا هم د قبر دا سره یو ځای که، چې ته د قیامت د ورځې سختي به ووینې، بره به څنګه ژر تېره سوه تا دنیا، تا د قبر ژوند څنګه تیر شو؟ ګردومر چې یو شی د وسایي و د راحت د سړي باندې لنډ شي. علاوه تا ته به دغه ژوند د قبر دا چې څو زره کاله په قبر کې پروت دی، دغه به تا ته لنډ تمام شي، بره به هغه یو ورځ به کدوي په قبر کې تیرې سولې، دا اوس څه ال دی چې تیرېده نه لري، ولی خو د قیامت ورځې دګر د پنځو زره کاله ده. نو دا به باره ته به دا ګمان کوي چې هغه ژوند بیخي لږ و، نو اوس یې هغه ورځ نقشه ورته ذکر کړې ده چې را ژوندی کېږي. خو که ته وا دا په کوم وخت کې کېږي، نږدې ده، دقیق تاریخ یې نه دی معلوم، خو ورځ به داسې ورځ چې دعوت د الله د طرفه نه راکول کېږي په واسطه د اسرافیل هغه شپېلۍ ده. یوم هغه ورځ ده یدعو چې الله را وبولي په واسطه د اسرافیل کوم تسې تس، نو څه چم کوي چې الله مرا وغواړي پر بله ځغلي، یا د ځانه به دي اختیار به دې تللی په خپله بزغلې. او بل بلا دا هم یې په روایت کې راځي چې دی چې راپورته شي ټوله انسانانو سبحانک اللهم وبحمدک، سبحانک اللهم وبحمدک، سبحان لك دا مشرف المانزي کې وایي، فاکده تالری الله او حمدی تالری. کافر هم دا غوایي، خو د کافر غې په هیڅ نه ورځي، مؤمن چې وایي د مؤمن غې به خود په شغل ورځي، خو په دنیا کې هم ویلې ده. دلته یو کافر ولي وایي چې دلته اوس د الله تعالی تسبیح نه وایي، د الله تعالی حمد نه وایي، هلته بې اختیاره ده داسې ویل کېږي چې دا حکومت د الله وویني، دا سختي وویني، نو د دم بې اختیاره تر خوله روان وي، سبحانک اللهم وبحمدک، سبحانک اللهم وبحمدک، دغه ځای دي. فتستجیبونه تاسې به قبلونه وکړي د دغه دعوت، ورځغلی به راپورته سي بحمده سره د حمد ویلو، د الله حمد ویل دلته دا جو سره ذکر کړي دي. فتستجیبونه ټول خلکو تختابه ګرد به قبل ونه وک او تو فبی حمدون وز خو د کافر غي بدر خل را وز خو په درجه نه خوري. وتظنون او تسب ګمان کوي الته ان لبستم چې تس درنګ ځند نه دی کړي، الا قلیلا مگر نه لږ. چیر مو درنګ ځند نه دی کړي په دنیا او په قبر کې، په دواړو کې سره یو ځای کې چې واغه به خل لږ زمانہ دا به خو ورده سولنه. تر دې ځایه پورې دغه جواب د دغه شبهه چې دی کاوه چې دا بعث بعد الموت په باره کې کوله، او په زمن کې د رسالت انکار هم ورسره و، الله پاک جواب ورله راورکړي چې دا دغه شیان کېږي. د شکه وتلی چې ځان ته ډېره وامه چې زه اړوکی یم، زه خاورې و زرې زرې سم، بیا څنګه کېږم؟ ته دې وسپنه سه ګرسره، ته در دغه لا بل شی یاد که ګران چې بره وا ژوند دا خو بیخي سره امکان نه لري، لا به مړه ژوندی کېږي. پسې په دې اوس آیات کې چې دی دا دوه آیات چې اوس ویل کېږي، په دې کې دلته چې دی د مؤمنانو د پاره او د رسول علیه صلاتو و سلام د پاره د دغه دلیل ویلو، د دعوت کولو دا طرز ورشي چې ستا دلیل ویل دا طرز ویل به دا په ډیره شایسته طریقه، په ډیره نرم او سهله طریقه بینو، دغه طرز و رسول علیه السلام تورشي معنا دغه دی. دلایل خو دغه سی ویل کېږي، پر توحید باندې د توحید منکرو دلایل یې غوښتل، د رسالت زمړي منکرو دلایل یې غوښتل، د قران منکرو دلایل یې غوښتل، ته دا بعث بعد الموت منکرو دلایل یې غوښته. نو چې په د هر شي کې د دې انکار دي ته دلایل وایي، خو طبیعي خبره دا ده چې د سړي اواز هم ورسره په زوره کېږي، بره به دې خبرې هم در خوله وځي چې بابا په یوه خبره نه پوهېږي، دغه نه خبرې مې درته وکړې. نو د دغه تقاضا خو دا وه چې خبره به سخته سي، مګر الله پاک بیا وایي هم نرمې خبرې کوه. په دعوت کې نه تاسو تبلیغان څنګه لیدلی ډېرې پستې نرمې نرمې خوږې خوږې خبرې او سړی کرا کرا راجل کړي دا د دعوت اصول دي نو الله پاک و رسول علیه السلام ته داسې وشي وقل ته وایه و نبی علیه السلام ته وایه چې ده چې ور وښاوه د هغه برګرد امت هم چې سو هدایت شو نو تاسې به هم په دغه رقم دعوت کوي وقل ته وایه لعبادي زما بندګانو ته دغه چې دا ته دعوت ورکوې وقل توائل عبادي ما بندگانو ته د عبادي څخه د پیغمبر علی السلام د امت د مؤمنان مراجعه علاوه و دوی چې دا طرز وروشه چې دغه دعوت وکي وقل تو وای ای محمد لعبادي ما و دغه بندگان ته چې ایمان را وړي د په دعوت اختاج یقول چې دی وای په دعوت کې الکی هغه خبر او کلمه وای هي چې هغه احسن او شایسته شایسته شایسته خبرې په دعوت کې استعمال کړي داسې نه وي چې د مقابلې په اعتبار باندې باید دته درد ورسي بره بدې خبرې تر خوله وباسې بیا دعوت نتیجه نه ورکړي ان الشیطان بېشکه شیطان چې دی ینزغو فتنه اچوي بینهم په مابینځ کې د دی نزغه چې ده اصلي دغه چخول بولي نو سړی چې یو څوک داسې چخیې خپرې او کارې ورواعسه کوي چې معنا دا وکړه نو شیطان چې دی د فساد لپاره انسانان چخیي نو معنا فساد واقع کوي فتنه واقع کوي دغه یې معنا سوره ان شیطان بېشکه شیطان ینزغو فتنه اچوي فساد اچوي بینهم په مابینځ کې د دوی نو چې فساد اچوي بره د دعوتو د ګټې تر ځایه شر بره ډېر شي بره په کلو کلو هغه عداوت هغه جنګ به سره ختم کېږي نو ینزغو فتنه اچوي بینهم په منځ کې د دوی ولی ان شیطان زکه شیطان خو کان دی ل انسان انسان در عدو و مبین عدو و دشمن مبین اشکار نه خدا اشکار دشمن استه ده پاره د دې سي موقع ده خدای غوړي چې ده به نه جوړي چې تا پام لنی په بل کې وو وي دار ک نو ده خو دشمن دی شیطان کوم زموږ دوست دی نو دشمن خو ګرد مرد دشمنی کار کوي کده دوستی کار نو خو نه کی نو په دغه دی ته واچ خبرې شي شي و کی د سني چې جنگ پیښ شي دا د کوم وخت خبره ده خو د مکی ژوند خبره ده مکی ژوند خبره ده مکی ژوند چې بیا تیر شو بیا چې کوم وخت داسې ضرورت پیښ شوی دی خو الله تعالی د جهاد امر ورور کړی دی براوی چې ورسی جهاد وسره کې مړی کی ګر سره حکیم الامت رحمه الله دلته یو فارسی شعر ویلی تر جای ځای پر چې د خلکو سر په خلاصي برا داسې وای گوای ای به حکم شرع آب خوردن خطاست و گر خون به فتوا بریزی رواست و ای خبر توسه بی حکم صد شریعت او بخور الخطا کرد شریعت امر نه کوي ته پروژه کې وبچلایس چې ما شام ازان وس امر درته وس برای چلایس د شریعت امر دغه صد دقیق دی یو ځا ته ته دغه دی ویری دي چې دا چا څه منع کړي او بنه سي خوړای چې پاک حلال او بجنه و گر خون بی فتوا بریزی رواست لیکن بل وخت بیا چې فتوا درکو ورس چې ویني د خلکو ته وی الا لایې بار روا دي بابا او په خپل کې ته ویل یو وخت نه روا دي بل وخت بل سړی ویني ته ویل چې غاړي ور پرې کې دا چې شدي دا بیا روا دي نو د شریعت څه احکام دي دا حکم دی اغه ژوند سره تړلی دی حکیم المتر رحمه الله چې دا سره ته مکی دي جهاد نو پرد سوی نو په مکه کې که جنگ جوړ سوی وای خو مسلمانان ته به کېدل دلته خدای مغلوب او حکومت ته چاو د مشرکانو خو رسول الله اسلام په هجرت ولې مجبور شو چې تاسو یو څو مؤمنان یاست مشرکان په منځ کې لیبدل یاست نو وو زی بلارس هجرت نه وکي زنی بلارس نو دا د هغه وخت حکم دی د هغه وخت لپاره دا حکم نه دی چې بیا مدني ژوند بیا جهاد پر اتسوي دی یو څوک جهاد کی تورته قران شریف خو دغه سوای تاسو تور کړل دی تاسو ته پک شول دی برخه چې دا د مکی ژوند د پاره چې الته چې شیطان ورسته چې پته نه واقعي کې پته نه دغه چې مؤمنان په مشرکانو شو ورته کې خو د مؤمنانو شیطان دشمن دی نو الله پاک وایي دې پته نه واقعي کې پر دبې مونږ بیا چې کوم حکومت جوړ سي یا د جهاد ځای راشي وارسی الله ته بیا دانه دی الله ته بیا جواب مرمی په مردک باندې دی ورکه یبه الله ته بیا هغه حکم دی کدا اس په دا خبره پوی دی اس ان شیطان به شک شیطان کان دی ل انسان انسان در عدو و دشمن مبین نشکار دی خو شکار دشمن دی په دغه کمزوري کتاب په خلکو سره په جنگ اچي با په دبه یی بارنه تاوان درسی په وجنی جن دا مکه ربکم اعلم بكم پس یالا وای چې ربکم رب ستاسی اعلم خبر دی بكم پتسر علا نو زکم تسنی بنم خو تا ام بنم ای محمد علی صلوات و سلام او امته چې دعوت آیه کیه دا کافر ام بنم دا پات ستا دعوت کی اثر شول د خو علاوه از ما کردیم تا وینم چې کار کوي ام دی وینم چې انکار کوي سختی مکه و زګی وینم د سندی چې زنه نه خبر ته خپل سر باندې خبر اخلاصه خپل پر سر مخلص و علا پاک و ربکم رب ستاسی اعلم هو ډیر خبردار دی بكم پتسر این یشا څنګه خبردار این یې شکه الله وغواړي يرحمكم يرحم رحمت بوچ کوم پرتش باندې رحمت بو کی سمری توفیق ده هدایت به خلق تو لره ورکی ایمان برا او این یا کثیر الله او غاری يعذب عذاب درک کوم تستمنا عذاب سمنا سبب ده عذاب درت اماده کی چکو پر دی پر کو پر بولار سه الله دوار شین چی ده الله بیا غزلی اراده نه کول کیجو وما ارسلناك عليهم وكيلا وما ارسلنا او مرنا لجلی کت ای محمد تم نه لجلی علیهم پر ده خلق وکیلا زموار و پلانه زما وکیل دی معنی زما وار می دی نو ته خود خلکو زما وار نه چ دی ولی ایمان نه دی راوړی دی ولی ایمان نه دی راوړی نو چ ته نبی لای نه زما وار نو امتی د کمی خوازی زما وار دی چې در نبی وړی دنګ نو ختم نه زما وار ته فقط دعوت ورک بالا منی وجه منی کنه هغه د پښتنو خبر دی چې زال خدای ته ترین زه که سره مراد دغه رقم دی نو د ته وکیل نه نو ګوره د اوغه وقل عباد ی یقول لته هی احسنت ترجیزه پوری الا تعالی د دعوت طریقه ور وشول او مسلمانان کی دا ور وشول چې ته زموار د چانه چې ولې د ایمان راوړي ته چې د کم شي زموار هغه خبر ورته بیان ک په نیکه طریقه یې بیان ک دا چې د منی کنه منی هغه الا پاکه ماته پرې زه دواړه وینم تام وینم د ایمنم زما زکه و غړم دغه سړی به ومن نو خو ځین نه غړم چې نه غړم ته در غوژه کړی خبر ور ورسه زما ازلی اراده ده ده سر ملگاری ندم نو و ربک اعلم رب استاچ دی اعلم خبردار دی دلتا چی بیادی برتا در رسول علیه صلات و سلام در رسالت اثبات که اغی اثبات دا منا پدا پای کرا و گرزاو چی دا داود علیه صلات و سلام خبر ورته پیشی چی تیسی دا پیغمبر خبر نمانی دعوات یا نمانی بعث بعد الموت یا نمانی وادی دا گرانی گرانی خبری که وی سره بیار جوانده کیجه وام چی ارس از زر نرم کن پا خدا کمی کلمه پر خلا رازی چی پرده بانی زو اس کلمه وام خدا قصد عقل لیری خبری که اله پاکر توایی وی داود علیه سلام خوب بمانیه مشرکان خدا داوود علیه السلام خدا نبی کرس و یهود امنی ر نصارا و امنی مشرکان هم خدا د نبیانو سلسله خدای منل خدا نبی علیه السلام سره ټکرون نو الله پاک وای داوود علیه السلام څنګه خوغم دغه خبرې کوي خوغم کتاب راوړی پاغه کتاب کې دغه خبرې د آخرت کې دلی نو چې هغه دې منی دات څه مشکله خبر د رسالت اثبات کوي په آخري آیات کې دسی وای و ربک ربستا اعلم و دې خبردار دی بمن په هغه چا سره په سماواتی چې په اسمانو کې والارض چې په مځکه کې چې په دا ټول خلقو باندې الله تعالی خبر دی نو خو استعداد امر معلوم دی استعداد امر معلوم دی د رسالت په باره کې د یو سوال د غبره ویل او معول د واره شه چې خدای پاک انسانانو ته څوک را لیږي ولې ملک نه را لیږل اره ملایکه لږ نو خو ملک به راسته ولې ودا کلی ته چې د دې کلی رسول دغه ملک د بل کلی د بل ملک د بل انسانانو څه ضرورت چې راته راځي دا یو سوال کاوه په کښې کې نو بلې ول شنو چې انسان رسول کیږي راځي نو خو په انسانانو کې به یو سردار پلانی صاحب وای یا به ملک پلانی صاحب وای یا به یو راکټ پلانی صاحب وای دا غټ غټ نومان چې د ازموږ ستاسې په ماحول کې غټان دي خو دوی هم په خپل ماحول کې غټان درلوده ما د ازموږ ستاسې په الفاظو درته وویل دوی خو نه خپل صنادید بلله په هغه معنا باندې چې غټان دي عین معنا دغه راوځي دا چې موږ ستاسې په خپل ماحول کې استعمالو یا یې سردار یا یې ملک یا یې بل څوک سوزاده یو څوک یې ته یاد که یا خونزاده څوک چې دی چې هغه غټ خلکو ته معلومېږي نو خو په دغو کې به وای دا اوس یتیم هلک دلته موږ لیدی پلار یې مړ شو پلار یې ګرسه دی د مور په نس کې چې دا مړ شو یتیم ابوطالب خلکو بلی نو دا دلته په یتیموالي لوی شو اوس د داسې نور کار پاته دی وایي زه د الله تعالی د طرفه زما ته وحي راځي دغه یې د انکار دلایل یو چې ملک ولې نه ده بل یې په انسانانو کې نو خو یو غټ سردار صاحب وایي ولې دی دی الله یې دغه جواب ورلره وکړي چې الله وایي چې په مځکه کې په اسمانو کې دي نو په اسمانو کې خو ملک پمځکی خدا انسانانو پیرانای الله وی په ټول زه خبر یم ما ته استعداد معلومیږي چې دغه سړی د دې وظیفه ورته دی نه دی کله یې په خبره پوسوس دغه سړی ور دی یا نه دی هر څوک چې د یو چا څخه کار اخلي چې کار په پرای واغتی ورسپاري حتی نور کنه په پویږي چې ادنا ادنا خبره دغه ده چې یو څوک ورسې د کار لپاره مزدور راولي د چوک څخه په مزدورانو کې ګوري چې ښه زورور سړی هغه راولي برای دا کار په ده باندې پردي نو ښه چې په دا دنیاوي کار کې چې دی چې هغه هم د یو ورځې دپاره د یو بیلچا چلول دي لا ته اهل ګورې چې براوه دا کار په پرای چې ورور دی چې سپینږری نه راولي او دې کار ته چې دا کار زوی دی چې سپینږری نه راولي براوه کار نشي کولی نو خو هر څو ورځې چې اوسې دا کار شاق دی دروند دی پر ده باندې نو دونه غټه وظیفه لکه د رسالت ادا کول هغه هم د اخرې زمانې دپاره نبوت الله وایي دا ما ته دا معلومه ده چې دا په دغه سړي پرده اګر چې یتیم دی په بل چا دا کار نه دی پرده هغه یې د استعمال که دا خبره دلته ورته وګوري وربک ربستا اعلم و ډېر خبردار دی بمن په هغه ټولو خلکو سره په هغه ټولو ذوي العقولو سره فی السماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي نو الله ته دغه نه معلومېدله چې دغه ور دي نو تاسو سوال کوي چې ولې سردار پلان نه دي یا ولې ملک نه دي دا غلطه ده دا خبره ولقد فضلنا ولقد فتاقق سر فضلنا مش بهتري وشوالي وركري بعض النبيين وزنوا نبيانوتا على بعض فرزين النور بان بیا دا نبیان کله د یوې درجې و یو نوکې لوړ دي تر ابل بل تر ابل لوړ دي بل تر ابل لوړ دي تر ټولو لوړ محمد علیه الصلاة والسلام خو دغه فضیلت تعالی تعالی ما ور لرو کړی دی ولې مور لرو کړی دا بیا پلار په ګردو انسانانو کې په ټولو مخلوقاتو کې د اسمانو د مځکې علاوه زه عیدم لرم چې په چا کوم کار پرای هغه ته دا وظیفه ورکوم په دا ګردو انسانانو کې یو لک څلیر یو زره نبیان سوي دي نو سړی به وایي چې دا ګرده غلط ولې ابل نه کوه ولې ابل نه کوه خو الله په دوی کې دا استعداد بلي دا هغه د دوی استعداد سره برابر دی که برابر ونه ولې یو رسول پر ابل باندې افضل دی د موسی علیه الصلاة والسلام استعداد او د شعیب علیه السلام فرق سره درلود د ابراهیم علیه الصلاة والسلام استعداد او د مثال پر د زکریا علیه صلوات و سلام استعداد فرق سره درلودي خو د ابراهیم استعداد ته فکر کوي اور چې ورغرزی فراغه سر بیر باندې ورته اوروا میچو ابراهیم علیه السلام استعداد جبرئیل امین کومک ته راځي وای نه غواړ وای خواسته کوي نه کو نو د استعداد په بل څه کېسته خو چې مخلوق ورنالي کې کومک ته کوم دی راځه بابا ما ورته اچینو د جبرئیل د کومک نه غواړي درک خدای استعدادونه فرق لري د نبیانو درجه فرق لري ګوره په دغه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض دا ور وشو چې د انسانانو استعدادونه فرق لري حتی د نبیانو یې فرق سره الله د یو درجه در بل وړ کړي د خدای استعداد په اعتبار لوړ کړي ده ولقد فتاقق سره فضلنا مش بهتري او شوالي ور کړي دي بعض النبيين و جن نبيانو تعالی بعض پر جن نور پروت به کې فرق سره ستا و اتینا داوود زبور وآتينا او موږ ورکړی و داوود او داوود ته زبور زبور زبور هغه کتاب چې پر د باندې نازل شوی دی پر داوود علیه الصلاة والسلام دغه موده تور لر ورکړی نو خو په هغه زمانه کې ولي خلګو نه ولج دی وسردار پرانی ته ولي د زبور نور کاو خدای د کار په د باندې پراونه نو دغه خبره جواب ام وسش معنا ولي سردار صاحب نه دی ولي ملک نه د الله څنګه جواب لره ورکي ول د مځکی او د اسمانو د مخلوقات استعداد ما ته معلوم دی په سردارانو کې دا کار نه پر کېدی نیسو کولای سردار صاحب په ملک باندې دا کار نه کېدی ملک ته ست ټول ذریات څه معلوم دی ملک په ماینه په ایج ماینه لري ملک خوراک کوي خو نه کوي نو خدغه خوراک شي اند خوراک ادب کوم باید وشي ملک څنګه درته وشي خو ملک خپل خوراک نه کوي خو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګلګي ورته کبا کوته کې شه نه خوري اذا چې وس انسان وي د سیبي ویل چې راکښه کې پرسته لاس خوراک وکي بسم الله پر وای د خپل مخ څخه خوراک ته شان بګرد پر شو ویل رسول عليه الصلاه والسلام چې انسان دي زموږ ټول ضرورت کې هدايت پر مایلي کې نه دي پر که سفر کيم هدايت پکښ کې خدای سفر کې کواده کيم هدايت پکښ کې خدای واده کې کدي مثال په تور سوداګري کې شي خرڅي ایراني سي خدای خپل ضرورت لري په سراني سي خرڅي خو زحيه واختري خو بکی کې بنت کې کدا یې په مضمون پوسټ واس مزدوري کې د مزدوري ځین قوانين چې رسول الله عليه السلام مزدوري کړی ده رسول الله عليه السلام مزدوري کړی په عرب باندې کې د ته هدايت کول سي خو ساده جنس دي ملک په عرب باندې کې ته هدايت نسر کول خو د جنس څه جنت دي بیا نو دغه استعداد چې معنا سردار خو مې د جنس بابا سردار خو بیا دغه استقامت نه لري لکه دغه سړی چې لري نو دا د څه جواب لره ورکور څه خو را معقول زوره ور جواب شي استعدادونه ما ته معلوم دي حتی د نبیان استعدادونه پرې ور کم نه جغدي درجه ما فقط سر ور کړی دي په پای کې دا ول چې داوود عليه السلام ته مزبر ور کړی دي نو د داوود په باره کې ولي خلق نه وای چې ولي وابل پلان ته نور کو چې د نبی عليه السلام په باره کې دا وای نو دا د رسالت خبره بیا را وګرځول هغه د دې سوال چې د رسالت په باره کې ما دلته دا سوال کاوه هغه جواب ور لره ورکی الله عز وجل د هدایت د نیک توفیق را لره راکی الله تعالی دې قبول کړي زموږ مشاعر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.